Oh, okay. I was like, no way. Okay, let me get your puff power. Hey, wij zijn super alles. Dan moet je deze wegjagen, die is nog erger. Ja, ik ben politieagent Klaan. Die is heel eng, hè? Ja. Maar ik jaag hem wel even weg, hoor. Zal ik dat doen? Ja, zal ik doen? Ja? Hé, jij daar. Ik kon jou wegjagen. Weg! Weg! Weet ik niet. Je moet dat kindje met rust laten. Ik weet wel wie jij bent. Wegwezen! Zo. Ja, het is gelukt. Hij is weg. Maar nou nog die politieagent. Dat is niet dood. Hé, hey, wij zijn wel verboden mensen. Snap. Hou dit omhoog. Hou dit omhoog. Verboden mensen. Zo. Verboden mensen. Zo. I can't hear it. Terrible to do. Which one? Nou, wat? Doe je salary?